içimden biri aklımdan. Sözlerin yabancı, yalancı, gözlerin bana bakarken orada ben yoktum. İnsan zayıf, o an kabul etmek çok zordu. Gerçeği görmezden geldim, kaçış yolu aradım, durdum. Nafile, göz göre göre elimden kayıp gittin. Her şeyim çaresizdi. Böyle de, böyle de ben yine seni seveceğim. Olsan da olmasan da yine sana güleceğim. Dertliyim, kederliyim ama olsun. Ben yine bugünden son güne seni özleyeceğim. Öyle de, böyle de ben yine seni seveceğim. Olsan da olmasan da yine sana güleceğim. Dertliyim, kederliyim. Gerçeği görmezden gel.